け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 単に19号を倒した戦いの天才ベジータだが、 感じて相手の動きを知るのに慣れすぎたようだな。奴らのエネルギーを吸い取り、私にプラスすればベジータに勝てる。 事実は未来より恐ろしい。トランクスの疑惑。 Pieski preriowe, ale się przestraszyłem. Gdybym tylko mógł go zobaczyć. Gdzie on się schował? Nie mógł zniknąć od tak. Co ja tu robię? Vegeta radził, bym wracał do domu. Od którego by tu zacząć? Szatan serduszko byłby dobry. Po Vegecie on jest najsilniejszy. Nie powinien zbyt długo stawiać oporu. Po serduszku zaatakuje Vegetę. Niesamowite. Gdzie on się podział? Nie wyrwiesz mi się. Trzymam cię mocno i już nie wypuszczę. Przejdźmy teraz do spraw poważnych. Son Gohan, ratunku, pomóż mi. Cyborg mnie złapał. Szatanowi serduszko grozi niebezpieczeństwo. Cyborg kradnie mu energię. Już kończę. Za chwilę przestaniesz cierpieć. Już po tobie. Nie. Dziękuję. Jak on mnie znalazł? Przecież nie mógł mnie zlokalizować. Krilan, daj mu fasolkę. Robi się. Wciąż jestem za słaby, by pokonać Vegetę. Zmierzmy się teraz. Muszę zdobyć więcej energii. To jedyne wyjście. Szatanie serduszko. Sam się nim zajmę. Zrozumiałeś, Vegeta? Chcesz zginąć? Proszę bardzo. Ale wiedz, w czasie walki C-20 pochłonie resztę twojej energii i stanie się groźniejszy dla mnie. Wypaczonek. Nie chcesz jego pomocy? Szkoda. Litość dla ciebie jest mi zupełnie obca. Walczmy. Vegeta poczeka. Nieprawdopodobne, ale ze mnie głupiec. Muszę się pozbierać. Nic z tego nie rozumiem. Dlaczego nie mogę go pokonać? Zrobiłem co trzeba. Coś tu nie gra. Powinienem zlikwidować go bez trudu. Jestem od nich silniejszy. Spóźniłem się. Nie widzę Songa ani jego przyjaciół. Cyborgów też nigdzie nie widać. Wyspa została całkowicie zniszczona. Co się stało? Gdybym mógł jeszcze trochę cofnąć czas, dowiedziałbym się wszystkiego. Niestety, wehikuł nie jest zbyt doskonały i mógłbym wylądować w zupełnie innej epoce. Coś poczułem. Gdzieś toczy się walka, ale gdzie? Muszę ich odnaleźć. Brawo, serduszko, jesteś wspaniały. Co za moc! Musiał rzeczywiście ostro trenować, walczy jak superwojownik. Jeszcze mnie nie pokonałeś. Jesteś chory. Potrzebny ci spokój. Wrócisz do przyjaciół, kiedy poczujesz się lepiej. Na pewno są blisko miejsca eksplozji. Nie musimy tam lecieć. Wróćmy do domu. Songo i jego ekipa zajmą się cyborgami. Nie zapominaj, że masz dziecko. Widziałeś? To ten chłopiec z przyszłości. Widzisz, co zrobiłaś? Przez ciebie się obudził. Mów ciszej. On też będzie walczył. Lecimy w dobrym kierunku. Polecimy za nim. Trzymajcie się. To chyba tutaj. Wspaniale! Posłuchaj mnie. Nasza moc podczas walki gwałtownie rośnie. Teraz rozumiesz, dlaczego pozwoliłem ci zabrać trochę mojej energii. Wiedziałem, że szybko odzyskam siły. Wygraliśmy. Chłopiec z przyszłości mylił się. Pokonaliśmy dwa cyborgi. Nie znam tego cyborga. Nigdy wcześniej go nie widziałem. Z kim oni walczyli? Nic z tego nie rozumiem. Coś mi się tu nie podoba. Być może są różne typy cyborgów. To by wszystko wyjaśniało. Ale jak to możliwe? Niewiarygodne. Nigdy bym nie pomyślał, że szatan serduszko może mieć tyle siły. Cyborgi miały nas wszystkich zabić, ale odmieniliśmy bieg historii. Są dwie możliwości. Albo nie macie dość siły, by nas pokonać, albo my staliśmy się niepokonani. Dobrze, że tyle czasu poświęciliśmy na trening. Nous avons eu raison de nous entraîner comme nous l'avons fait. Pokonałeś go, skończ z nim. Świetna myśl. Muszę przyznać, że Serduszko i Vegeta są od nas lepsi, dzięki nim żyjemy. Na co czekasz? Zajmij się nim, w przeciwnym razie ja to zrobię. Nie tym tonem. Nie jestem taki grzeczniutki jak Songo. Jestem uosobieniem zła, pamiętaj o tym. Kto to? Może to mój tata? To Trunk. Trunk? Trunk? Powiedziałeś Trunk? Przecież tak ma na imię mój syn. To on przybył z przyszłości? Co to ma znaczyć? Rozumiem. Nie znam go. Jeszcze jedna ofiara. Im więcej, tym lepiej. Kto to? Nie mam o nim żadnych informacji. Popełniłem już wystarczająco dużo błędów. Wszystko źle skalkulowałem. Wracam do laboratorium. Przepraszam, ale chciałem o coś zapytać. Z kim walczyliście, zanim tu przybyłem? Co za pytanie? Z cyborgami, o których nam mówiłeś. Coś mi tu nie gra. Mów jaśniej, mały. Wytłumacz nam. Chcesz powiedzieć, że to nie jest cyborg? To niemożliwe. Trunk jest wyraźnie zaniepokojony. Czy istnieją jeszcze jakieś inne sztuczne stwory? Kto kryje się pod postacią C-20? Czy Trunk przeoczył coś wcześniej? O co właściwie chodzi? Oto, jakie pytania nurtują naszych przyjaciół. に勝ち目がないと言ったのは本当だ。17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ。 次回ドラゴンボール Z 追撃ドクターゲロ謎の剣。